Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Baixamos un poquinho música e vámonos, pois, a Galicia outra vez. E vamos a falar con un monologuista, un gran cómico, un galego, que o temos visto máis dunha vez pola televisión. Eu descubrino, pois, onte, precisamente. Digo, voulle poñer a cara a esta persoa. Boas tardes, David. Hola, boas tardes, que tal? Moi boas tardes, que, como... Como temos hoxe o día? Porque vosotros os que vos dedicades ao humor, porque ainda queda humor... Algo ainda queda, sí. Algo ainda queda, pois puxinche onte cara. Bueno, menos mal. Sí. Non está mal. E además de seguirte, de verte, pois digo, coño, este pareceme da terra, porque ten certa gracia. Algo decente teño, non? Parece da lá. Se non son, disimulo moi ben. Si, no, bueno, pero ese acento queda moi ben, eh? Ese acento, home. Ese acento queda moi bonitinho. Moi ben. Moi ben. Ese acento queda mellor que cando queres falar o castrapo. Non sei se sabes o que é. Si, si, conozco ben, conozco ben. Eso que ti dice, tú me entiendes, no? Si. Eso queda feísimo, verdad? Pero bueno, cando... Depende a quen lle fale, se vence non podemos escapar, o que somos. Sí, no, desde logo. Pero bueno, ti dominas moi ben o castelán, e dominas moi ben o galego. Bueno, vamos intentando falarlo todo. O caso é que nos entenda. Iso é o principal. Bueno, que tes previsto? Porque agora estudias, mañá... bueno, hoxe xa sabemos que data é. Xa é sábado. Sí, hoxe é sábado, pero é o 23 F. Ai, bueno, sí, non daremos ningún golpe, como moito de risa. Por eso, os golpes de risa son os mellores. Sí, sí, sí, trataremos de... Que a xente tamén se sente, pero non lle pediremos fuertemente, pediremos que se senten coñas, sino que cada un coño seu sitio tranquilamente. Exactamente. Dícense, séntense e apóñanse cómodos. E disfruten. E disfruten do que van a escoitar. Efectivamente. Sí. Bueno, como vai eso do humor? Como anda por aí eso? Bueno, pues nada, muy muy contento, estamos aquí en Barcelona, que sí. Bueno, onte empecé esta minixira que fago aquí en Barcelona, estivemos onte, hoxe estaremos outra vez, y mañá de novo na capital, que está aquí na calle na Ramblas. Ah, sí, muy ben, estupendo, sí. Y nada, estamos aí co espectáculo fora de sitio y y disfrutando do público catalán, que a verdad que despois do galego, sí. Pues é o mellor que se pode disfrutar. Desde logo. É que entre o galego e o catalán ten certa semellanza, eh? Eu creo que sí, que nos entendemos moi ben, as cousas como son. Sí, e ademais, ti puideches comprobar por ti mismo que somos ben acollidos aquí en Cataluña. Moi ben, moi ben. De feito, onte, bueno, estive ali no centro galego, como facerón ali unha espiña e... Claro que, bueno, espectacular, que ten ali montada sí. Don Manuel. Sí. Don Manuel, sí. O famoso, o señor Carrete. Sí, o señor Carrete, efectivamente. Sí. E moi ben, a verdade que moi a gusto e na actuación de onte. E hoxe, bueno, espero que mellor e que que vaya medrando e que sexa moitas máis veces que veña a visitar esta cidade. Pois tamén hai outro monologuista que se apellida Montes, que non sei. Ah, sí, hombre. Que tamén fai radio, precisamente. Ou fixo, polo menos. Sí, sí. Creo que sigo facendo, ¿verdad? Que justamente este fin de semana nos podemos ver porque está en Madrid co seu espectáculo. Exactamente. Y, Alberto Contador, y non cadramos, pero sí que compañeiro y bueno, a verdad que sempre me tratou moi ben cada vez que viñen por aquí, por esta cidade, e se preocupa moito. A Alberto y Montes, que sí, fixemos programas de radio xuntos, canderon cativiño. Bueno, son esos chavales, hombre, estamos a unha edad de merecer. Sí, e vosotros máis camín ainda. Bueno, vamos todos, estamos todos hermosos. Sí. Dixémoslo nesta. Exactamente, somos todos hermosos. Estamos en detalles, que senón. Sí. Pois, recibí un correo de Xerxo, e entón, pois, fun conseguindo os teléfonos para poder poñernos en contacto contigo, digo, porque este estará nos escenarios por aí. Solamente faltaba que o entrevistáramos encima dun escenario. Hombre, sería bonito tamén. Tamén. Xusto rematar o... Ahora me pillas, bueno, estou nun sitio que... Bueno, estou nas Ramblas ahora, camiñando. Sí. Que casi é un escenario, porque este é digno de ver. A veces parece unha obra de teatro clase, casi a vida real, ¿no? Sí. Sí, é que é unha obra de teatro a Rambla. Sí, constante. Sí. Pero sí, exactamente. Porque, fíxate tú, xa que falábamos dunha maneira de facer a entrevista, eu tuve persoas que entrevistén desde a radio, desde un autobús, desde un campo de fútbol, desde unha praia, que era un periodista de Padrón, Masito Beiró, que hasta a veces desde a Horta dos Pimentos. Pois era o sitio máis desto. Digo, é que máis dá? Si eu vou entrevistar a persona que máis me dá que tía nun autobús que tía nun palco. O importante é falarse. Exactamente. E entonces, pois, por eso que collemos e dixemos, coño, pois temos que entrevistar aquí a David. Ademais, tes un apellido fermoso, amor. Cariñoso, polo menos. Sí, exactamente, cariñoso. De que parte de Galicia eres ti? Eu son de Pontevedra. Ah, da provincia de Pontevedra, e despois ali viaxei moito, sempre, bueno, fa unha broma porque conto un pouco onde son, porque eu son da Picoña, Sacé, Caselas, provincia de Pontevedra, pero ali non había hospital, elevaron a nacer en Vigo, pero empadronaron en Tui, que é onde son os pais de miña nai. Así que despois fomos a vivir a Estrada, pero por proximidade, botámonos moito tempo en Ferreirós, Vila Cruz, que está en provincia de Pontevedra. Ainda que despois xa fomos vivir a Pontevedra, propiamente dito. E despois, bueno, e de aí a historia sigue para diante. Claro. No, é que eu tiño uns grandes amigos en Moaña, en Pontevedra. Aí sí, tamén, ali tirando pa costa. Sí, tirando pa... Esa zona esa, toda. Sí. Moaña, Cangas, Aldán. Exactamente, Aldán, todo eso. Despois da Ponte de Rande. Sí, señor. Sí. Unha zona moi bonita, verdad? Sí. Case de frente, pois, está Vigo, ese non Redondela. Tamén. Que é un sitio todo precioso, en de Tui tiño familia. E entón... Entón, onde estou empadronado? Pois, dende ali case te podían meter a Portugal. A pouco máis fainte portugués. Casi, estaba rayano de todo. Estabas na rayana. Sí. Pois está moi ben. Bueno, pensas o chef facer algo de humor sobre o 23F? Non tocaremos os temas. A verdade é que temas de política... Non tocas. Non dá para facer moito humor, a verdade. Non, desde logo. Non lle dá un ganas de rir, mas ben no. De tirar de outras cousas. Entonces, sí, bueno, pero bueno. A xente se olvide un pouco de todo o que está pasando. Sí. Na hora e media que votamos ali. Pois iso... Porque, bueno, falta fai. Exactamente, que iso é o máis... É o mellor que hai para poder librarse de certas cousas, o humor. E gracias a vos, pois podemos mover esos mil músculos que temos no corpo ríndonos. Sí, que fa moita falta, e bueno, e gracias a xente por vir ali, e ainda ter a paciencia e humor de ter ganas de vir a rirse. Sí, o outro día dicía un señor que o pobriño estaba enfermo de cáncer, e dixo, pero ainda me dá ganas de ir ao teatro, porque cando vou ao teatro, ou ver un monologuista, ou ver unha obra de teatro, río-me tanto que salgo curado dele. É que, a verdade, non vale de nada estar celallando, e hai que disfrutar, tratar de ser felices, e de facer felices os que temos en nosso redor, e bueno... Exactamente, e iso é o mellor, é a mellor terapia que hai, a risa, desde logo. É unha... E, home, para nós que nos dedicamos a isto do humor, para nós é un regalo, non? Cada vez que alguén sai do teatro e che di que ben o pasei, se pasaron unha hora e media estupenda, que me olvidé de todo. Para nós, pues, é o mellor piropo que nos poden decir, non? Hombre, claro. Ao final é o que buscamos. No, eu, porque eu, claro, vin actuacións túas na televisión, e eu, onte mesmo, que foi cando che puxen cara, pois digo, pero isto, eu ríame, e mira que estaba só, e estaba me esgargallando de risa. Muchas gracias, de eso se trata. Exactamente, ¿no? Que además, o mismo te vin a ti, que vin a Alberti Montes, tal, me encanta verbos. Pues sí. Está genial eso, pues muchas gracias. Las gracias tenemos que dar bolas a vos, que sois de esos que nos enseñades a enseñar los dentes, pero no de rabia, sino de satisfacción. Sí, es verdad que hoxe é isto mesmo, pero cambia moito no fondo. Sí. Hai que enseña os dentes, pero de rabia. E hai que nos enseña, pois, ríndose. Como ten que ser. Pois, agradezco moito, David, que haxas estado connosco aquí este anaquiño. No, bueno, gracias a vos por chamarme e deixarme entrar na vosa casa. Que é a casa de todos. É a casa de todos. Nosotros, pois, que che roubamos estos minutiños e que lles fagas disfrutar esta noite a esa xente, e a ti solamente che desexo moitos parabéns. Pois moitas gracias, Armando, e que non sei se é esta última vez que falemos. Non, quizáis noutros programas, pois, te tamén te podamos rescatar. Pois nada, pois eso, queda xente convidada hoxe ás 11 da noite e mañá ás 8 pasar polo Teatro Capitol. Bueno, convidada é unha forma de falar, xa, sí, no, ya, de bajar, pero... Sí, bueno, hombre, claro. pero que ali estaremos agardando e que será un placer recibilos. Pois moi ben, David, unha aperta moi forte, graciñas por recibirnos aquí. Outra para vos, unha aperta. Gracias, parabéns. Bueno, pois... Seguimos aquí con estas donas, aquí cas donas, con Ermitas, Rosario e Paqui. Que Paqui, polo que vexo, non é galega, pero entende o galego. E mañá, pois hai reunión de aquí en Rosalía de Castro de cociñeiras, que son as que van facer as delicias pois van a tratar de o que van a facer. Para facer a delicia do pica-pica despois da conferencia que nos dará que nos darán pois elí en Rosalía de Castro o día 16 de marzo. E elas, pois, nesta xuntanza que van a facer mañá ás 7 da tarde, pois son as que van concretar un menú. Bueno, eu non me fai falta xa porque que me digan o qué, porque eu sei que o van a facer ben e, polo tanto, se podo tamén ir a pegarme un atracón. Sí, mañá facemos unha reunión a ver o que facemos, e máis, bueno, para concretar todo eso. E se algunha... Muller. Alguna muller, alguna socia de Rosalía, pues quere pasar por alí, pues ya sabe que a sete que... Exactamente. Que temos la reunión e para concretar... Poderá dar a súa opinión. E pode dar, todo o mundo pode dar a súa opinión. Está claro. Una democracia para eso, ¿no? Pues claro. E ademais, vosotras que sois tan democráticas... Sí, nosotros sí. Pois, moi ben. Alí, pues todo o mundo será ben recibido. Pois moi ben. Seguimos escutando un pouquinho de música... E despois voltamos outra vez.